Частка з нас выкарыстоўвае, гаворачы па-беларуску, дзеяслоў «пераўзыходзіць». Кажуць, напрыклад, што некага пераўзышлі сілаю або пераўзышлі колькасцю. Ці добра так гаварыць па-беларуску? Сумневы ў дарэчнасці ўжывання ў нашай мове дзеясловаў «пераўзыходзіць» і «пераўзысці» нарастаюць пасля прагляду слоўнікаў. Аказваецца, усе даведнікі з лексікі беларускай літаратурнай мовы абыходзяць названыя дзеясловы увагаю, фіксуючы пры гэтым у значэнні «пераўзыходзіць» іншыя беларускія словы. Дзеяслоў «пераўзыходзіць» – прадукт беларускай кніжнай мовы 20-га стагоддзя, вынік асваення, падпраўлення расійскага слова «превасхадзіць». Хоць гэтая падпраўка здараецца ў сучасным маўленні, бальшыня лінгвістаў усё ж не схільная ўводзіць яе ў слоўнік літаратурнай мовы. Думаецца, гэта слушны падыход. З функцыямі дзеяслова «пераўзыходзіць» добра спраўляюцца беларускія словы «перавышаць», «перасягаць» або «пераважаць». Дзеяслова «перавышаць» і «перавысіць» зусім дарэчы пры колькаснай характарыстыцы. Напрыклад, сёлетнія вынікі перавысілі леташнія. Перасягаць нешта або некага можна і колькасцю, і якасцю. Можам сказаць, што перасягнулі некага сілаю і спрытам, або што перасягнулі ў нечым саміх сябе. Перасягаць – слова пакуль што крыху абдзеленае нашай увагаю, але памятайма, яно добра паслужыць, калі трэба сказаць, што нешта большае за што-небудзь. Дапытлівасцю пераважылі нясмеласць. Тут у значэнні «перасягнулі» рэгулярны ў нашай мове дзеяслоў «пераважыць». Як бачым, на месцы калькі «пераўзысці» хапае нам традыцыйных беларускіх словаў «перавысіць», «перасягнуць» і «пераважыць». Пры канцы яшчэ раз праілюструю іх ужывання. Нашы даходы перавысілі выдаткі. Супернікі пераважалі над намі колькасцю, але мы перасягнулі іх у майстэрстве.